الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انفال کی 29 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. 30ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ, اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے, تدبیر کر رہے تھے وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ آپ کو باندھ دیں, اور یقتلو کا یا معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیں, اور یخرجو کا یا آپ کو اس جگہ سے نکال دیں. ویمکرون ویمکر اللہ, اور وہ اپنا سا مکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر اختیار کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ فرمائی تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان لوگوں نے, یعنی کفار و مشرکین نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ اب بہت ہو چکا, یہ کافی تیزی کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں, تو معاذ اللہ ہم ان کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں. چنانچہ یہ ایک سب مقام پہ جمع ہوئے اور انہی میں ابلیس ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں بھی پہنچ گیا. شیخ نجد حدیث میں آیا کہ یہ وہاں پہنچ گیا اور کہا کہ مجھے بھی اپنی مشاورت میں شامل کر لیں تو میں کوئی اچھا مشورہ دوں گا. تو انہوں نے اس کو بھی اپنے وہاں پہ اندر بلا لیا اور اجلاس شروع ہوا. ان میں سب سے پہلے ابو البختری کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ بند کر دیا جائے, چاروں طرف سے بند کر دو, اوپر چھوٹا سا سوراخ رکھو, اسی میں سے کھانا پانی ان کو دیتے رہو, کچھ عرصے بعد خود ہی ہلاک ہو جائیں گے. تو اس پر جو شیخ نجدین ابلیس تھا یہ سخت ناراض ہو اور اس نے کہا کہ بے وقوفوں, جب تم انہیں بند کرو گے تو یقینی سی بات ہے کہ ان کے صحابہ, ان کے اصحاب جو ان پہ جان چھڑکتے ہیں وہ آ جائیں گے اور ان کو چھڑا کر لے جائیں گے, فائدہ کیا ہوگا. سب نے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے. پھر ان کے اندر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے, ہشام بن عمر اس کا نام تھا, یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم انہیں اس جگہ سے نکال دو, یہ اس شہر سے نکال دو, باہر اونٹ پہ بٹھاؤ اور چھوڑ دو, اور یہ دور چلے جائیں گے تو پھر ہمیں ان سے نجات مل جائے گی. اس پر بھی شیخ نجدی نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا, ایسا مت کرو, کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تمہیں معلوم ہے کہ بڑے فصیح اللسان ہیں, بہترین انداز سے گفتگو فرماتے ہیں, جو ان کا کلام سنتا ہے وہ سحر اس پہ طاری ہو جاتا ہے, تو یہ باہر نکلیں گے تو تمہارے اطراف کی قوموں کو اپنی ذات سے متاثر کر لیں گے, اور پھر جب ان کا لشکر جرار تیار ہو جائے گا پھر تم پر حملہ کر دیں گے, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ قریش کے جتنے بھی قبائل ہیں سب سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کیا جائے اور وہ سب ایک ساتھ ان پر حملہ آور ہوں. یقینی سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ بنی ہاشم ہے, قوم جو آپ کی ہے, یہ ان سب سے خون بہا, یعنی بدلہ لینے کی استطاعت تو رکھے گی نہیں, تو ہم تھوڑا بہت ان کو کچھ بدلہ دے کر اور خاموش کروا دیں گے. اس پر شیخ نجدی نے اظہار مسرت کیا اور کہا کہ ہاں یہ مطلب مشورہ سب سے زیادہ درست ہے, ہمیں اسی پر عمل کرنا ہوگا. لہذا انہوں نے ایک رات کا انتخاب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارکہ کا محاصرہ کر لیا. نوجوانوں کے ہاتھ میں تلوار دے دی, چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا گیا, اور ارادہ یہ ہوا کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے باہر تشریف لائیں گے تو ہم ان پہ حملہ کر کے, ایک ساتھ حملہ کر کے ان کو معاذ اللہ ہلاک کر دیں گے. اس طرف دوسری طرف جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ آپ کو اس طرح مطلب شہید کرنے کا ان کا ناپاک ارادہ ہے, تو آپ راتوں رات ہی یہاں سے ہجرت فرما کر اور مدینہ منورہ تشریف لے جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور لوگوں کی کچھ امانتیں آپ کے پاس تھیں, وہ امانتیں ان کے حوالے کر دیں اور فرمایا کہ صبح ہونے پر یہ امانتیں لوگوں تک لوٹا دینا اور پھر آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جانا. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پہ لیٹ گئے اور اپنی چادر بھی ان کو دے دی, وہ اوڑھ کر سو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ایک دوسری روایت میں یہ قول منقول ہے, آپ نے کہا کہ جس طرح اس رات میں بے فکر سویا, کسی اور رات نہیں سویا تھا, کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں صبح تک نہیں مروں گا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح ہونے پر یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا, تو یقیناً میں زندہ رہوں گا تو پہنچاؤں گا, لہٰذا میں بالکل مطمئن انداز سے سویا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشانہ اقدس سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کفار کو اندھا کر دیا اور آپ ان کے درمیان سے نکلتے چلے گئے. آگے گئے تو اللہ کے حکم سے مٹی اٹھائی اور آپ نے اس طرح پھینکی جو سب کے سروں پر گری اور آپ تشریف لے گئے. اب جب صبح ہوئی تو شیطان ابلیس وہاں پہنچا کہ کیا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم تو انتظار کر رہے ہیں, باہر نکلیں گے تو معاذ اللہ ہم حملہ کریں گے. کہا کہ بے وقوف ہو, وہ تمہارے سر پہ مٹی ڈال کے چلے گئے. اب جو سر پہ ہاتھ مارا تو سب کے تو مٹی. اب جو اندر جا کے انہوں نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی دسترس سے محفوظ رکھا. یہ اللہ نے بیان فرمایا. اور یاد کرو کہ جب آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ آپ کو باندھ دیں گے یا قتل کر دیں گے یا آپ کو اس جگہ سے نکال دیں گے, اور وہ اپنا مکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جس وقت ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, قَدْ سَمِعْنَا, تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سنا, لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, اگر ہم چاہیں تو اسی کی مثل ہم بھی کہہ سکتے ہیں, ان ہاذا الا اساطیر الاولین, یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں, کس سے کہانیاں. تو یہ اصل میں آیت جو ہے, نظر بن غارث ایک شخص تھا وہ کافر, اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن پڑھا تو کہنے لگا یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی کتاب لکھ کر لا سکتے ہیں. تو اس کی یہ مذمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی کہ جب اللہ نے بارہا قرآن عظیم میں چیلنج دیا کہ اس کی جیسی ایک ہی آیت بنا کر لاؤ, تو آیت بنا کر لانے سے عاجز ہو جانے کے باوجود زبان سے اس طرح دعوے کرنا, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقِّ, اور یاد کیجئے کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ ہی تیری طرف من عندکا, یہی تیری طرف سے حق ہے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا, اَوْئِتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, یا کوئی اور دوسرا دردناک عذاب ہماری طرف بھیج دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان جلوہ افروز ہوں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دے. تو گویا کہ کفار کے عذاب کی تمنا اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود وہاں پر موجود تھا, آپ کے کرم سے, آپ کے فیض کی برکت سے یہ لوگ بھی عذاب سے محفوظ رہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں کوئی اللہ کا مقرب بندہ موجود ہوتا ہے اس کی برکت سے عذاب اڑ جاتے ہیں, مصیبتیں دور ہوتی ہیں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان موجود رہے تو ان نبی کریم کی موجودگی کی وجہ سے کفار مکہ پہ عذاب نازل نہ ہوا. پھر جب نبی کریم ہجرت فرما گئے تو بعد جو صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے وہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بنیاد بنایا کہ جب تک استغفار کرنے والے ہیں تم پر عذاب نازل نہیں ہوگا. اور جب یہ بھی ہجرت کر گئے تو آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء, اور انہیں اور کیا ہے انہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ کرے, وہ تو مسجد حرام سے روکتے ہیں. یعنی ان کے اور ایسی کون سی اب رکاوٹ رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل نہ فرمائے, کیونکہ یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں, وما كانوا اولیاء, اور وہ اس کے اہل نہیں ہیں. یعنی یہ متولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کعبۃ اللہ کو گھیرا ہوا ہے, مسجد حرام پر قبضہ کیا ہوا ہے, تو یہ اس کے اہل نہیں ہیں اور یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, کہ اس کے اولیاء تو صرف متقی ہی ہو سکتے ہیں, ولکن اکثرہم لا یعلمون, اور لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں یہاں پہ بہت توجہ طلب بات ہے کہ ایک تو مسجد سے روکنا یہ بہت ہی برا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کفار کا طریقہ اور کفار کی صفت کے طور پر بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کو مسجد سے روکتے ہیں. لہذا مسجد سے کسی کو روکنا یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے. لہذا جو بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہے اسے پڑھنے دینا چاہیے، بشرطے کہ وہ فتنے کا باعث نہ بنتا ہو. بعض لوگ فتنے کا باعث بنتے ہیں، یا کوئی مطلب آ کے مسجد میں غلط قسم کی حرکتیں کرتا ہے، چوری کر لیتا ہے، یہ شور مچاتا ہے بہت زیادہ، ان کو مسجد سے روک سکتے ہیں، ورنہ مسجد سے کسی کو بھی روکنے کا حق حاصل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ جیسے آج کل مساجد میں نمازوں کے اوقات کے بعد تالے لگا دیے جاتے ہیں حفاظت کے قصد سے، تو یہ بھی روکنے کے حکم میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ حفاظت کے ارادے کی وجہ سے ہیں، تالے لگا سکتے ہیں. ہاں اگر کسی مقام پہ چوری وغیرہ کا بالکل اندیشہ نہ ہو تو اس مقام پہ مسجد کو بند کر دینا اور کہنا کہ یہ نماز کا گزر چکا ہے، اب آپ کہیں اور جا کے نماز پڑھیں، یہ غلط ہوتا ہے. اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو مسجد کو نمازوں کے اوقات میں، یعنی درمیانی جو اوقات ہیں اس میں بند کر سکتے ہیں. اگر اندیشہ ہے نہیں ہے فتنے وغیرہ کا تو پھر مسجد کھلی رہنی چاہیے تاکہ لوگ آ کے نماز کو ادا کریں. اور فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے جو اولیاء ہیں یعنی اس کی دیکھ بھال کرنے والے تو صرف متقین ہی ہو سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ ہر مسجد کا یہی اصول ہونا چاہیے کہ جو مسجد کمیٹی ہے وہ پوری کی پوری، پوری نہیں تو کم از کم اس میں ایک صاحب علم شخص کا ہونا ضروری ہے. بدقسمتی ایسی ہے کہ اب ہمارے ہاں علمیت کا رجحان بہت ہی کم ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی جھلک ہر جگہ نظر آ رہی ہے کہ آخری زمانے میں منصب جو ہے نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے گا، ذمہ داری نا اہل لوگوں کو سپرد کر دی جائے گی. تو کمیٹی کے حضرات جو مسجد کے ہیں وہ برا بھی نہ مانیں، میں تو جنرل بات عرض کر رہا ہوں، کسی خاص مسجد کا قصد مقصود نہیں ہے، کہ عموماً علمیت وغیرہ نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جیسے کوئی ریٹائر ہوئے صاحب تو پوچھا بھی آپ کو کام کر رہے ہیں اور کچھ، جی کچھ بھی نہیں، تو جی آئیے مسجد کی کمیٹی میں آ جائیے. اب اس نے کبھی دین کے لبے بھی نہیں پڑھی ہوتی، کمیٹی میں آ جاتے ہیں اور اس قسم کے مطلب تمام کے تمام کم علم لوگ جمع ہو کر پھر مسجد کے جو انتظامات سنبھالتے ہیں ان میں ہزارہا شرعی اغلاط ہوتی ہیں، خصوصاً مسجد کے چندے کا استعمال انتہائی بے دردی کے ساتھ اور بہت ہی غلط انداز سے کیا جاتا ہے جو گناہ کبیرہ ہے. اس لیے ہر مسجد کی کمیٹی کو چاہیے کہ وہ پہلے علم دین سیکھے، کم از کم وقف کے مسائل، چندے کے استعمال کے مسائل، مسجد کے آداب سنن، یہ تمام چیزیں ان کو معلوم ہونی چاہیے، تب کہیں جا کے مسجد کی خدمت ان کے لیے باعث ثواب ہوگی. اور اگر صرف یہ سمجھا کہ مسجد کی کمیٹی میں داخل ہو کے جیسا مرضی شرع تقاضوں کے خلاف، شرع تقاضے کے مطابق کام کرتے رہو اور آخرت میں ہمیں مسجد کے خدام کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ مرتبہ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہمیں بروز قیامت پچھتانا پڑ جائے. لہذا مسجد کی کمیٹی وغیرہ کو چاہیے کہ علم دین سیکھیں اور مسجد سے متعلقہ مسائل کو ہمیشہ ذہن میں محفوظ رکھ کر ان مسائل کی روشنی میں مسجد کے انتظامات کیا کریں. وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، اور کعبۃ اللہ کے پاس ان کفار کی نماز تو فقط سیٹی اور تالی ہی ہے. یعنی یہ جب طواف کیا کرتے تھے کفار تو یہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالی بجاتے ہوئے طواف کیا کرتے تھے، اور بعض صورتوں میں، بعض روایتوں میں کہ برہنہ بھی طواف کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت فرمائی، اور مذمت کی وجہ یہ ہے کہ سیٹی بجانا اور تالی بجانا یہ آلات یعنی لہو کا ایک انداز ہے، لہو و لعیب ہے، کھیل کود جس کو آپ کہہ لیں، اور کھیل کود ہمیشہ شریعت پسند نہیں فرماتی. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو تم عذاب چکھو اس کا بدلہ جو تم کفر کیا کرتے تھے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے روکیں. فَسَيُنفِقُونَهَا، تو ان قریب وہ انہیں ان مالوں کو خرچ کریں گے. ثم تكون عليهم حسرة، پھر ہو جائے گا یہ مال ان پر حسرت و پشتاوا. ثم يغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. والذین كفروا الى جهنم يحشرون، اور وہ جو کافر ہوئے وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کو دھکیلا جائے گا. تو اس میں بھی سمجھا دیا کہ جو اپنے مال کو اسلام کے خلاف استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان پر یہ مصیبت مسلط کرے گا کہ آگے چل کر انہیں حسرت و پشتاوا ندامت کا شکار ہونا پڑے گا. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے ذرا خرچ کے جو مصارف ہیں یا جو مطلب خرچ کرنے کے مقاصد ان پہ توجہ کریں، ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ ہمارا پیسہ دین اسلام کے راہ میں رکاوٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہو. اگر ایسا ہے تو فوراً سے پیشتر توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے شاید ہوتا ہے کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے. ویجعل الخبیث بعده على بعد فيركمه جميعا، اور اللہ تبارک و تعالی ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ان تمام کو ملا کر ایک ڈھیر بنا دے. فيجعله في جهنم، اور پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے. اولئك هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو چیز ہمیں نعمت عطا فرماتا ہے بسا اوقات ہمارے امتحان کے لیے ہوتی ہے. جس طرح یہاں ذکر ہوا کہ مال بطور گویا کہ امتحان ان کو دیا گیا، جو اس مال کو غلط خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جو صحیح خرچ کر رہے ہیں غلط خرچ کر رہے ہیں یہ مال کی آزمائش تھی. اس مال کے خرچ سے یہ دونوں گروہ واضح ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی نے اس آزمائش کو اس لیے دیا تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیں. اب جو نیک عمل کر رہا ہے، نیک مقام پہ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، وہ آخرت پہ انعام پائے گا، اور جو اسلام کے خلاف اپنے اس مال کر رہا ہے وہ برباد اور خسارے میں رہے گا. کیونکہ فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، آپ فرما دیجئے ان کے لیے جو کافر ہوئے کہ اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اپنے کفر و شرک سے باز آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، آپ کی رسالت کا اقرار کر لیں، دائرہ اسلام میں داخلے کی سعادت حاصل کر لیں، یغفر لهم ما قد سلف، تو جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا ہے ان تمام کی مغفرت کر دی جائے گی. وَإِن يَعُودُوا، اور پھر اگر وہی دوبارہ کریں گے، تو فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو اگلوں کا طریقہ تو گزر چکا ہے. کہ اگر یہ مطلب مسلمان ہو جائیں گے تو ایک انعام ان کو یہ ملے گا کہ زمانہ جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں جتنے بھی قصور سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا. اور اگر یہ بالفرض وہی کریں، دوبارہ پلٹ جائیں گے، تو پھر ان کے ساتھ وہی پہلے والا معاملہ ہوگا، پہلے والوں جیسا معاملہ ہوگا کہ جب ان پر بھی وہ بھی ایسا ہوا کہ وہ حق سے دور ہوئے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، آخرت میں گرفت ہوئی، ایسا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ تم ان لوگوں سے قتال کرو، جہاد کرو، حتیٰ کہ نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین کل کا کل اللہ کے لیے. گویا کہ جہاں جہاں موقع ملتا رہے وہاں پر دین اسلام کے غلبے کے لیے مسلمان کو کام کرنا چاہیے، تاکہ دنیا سے دینی تعلیمات، اسلامی تعلیمات سے ہٹنے کی وجہ سے جو فتنہ فساد پیدا ہو رہا ہے، اس تمام فتنہ فساد سے سب لوگ محفوظ ہو جائیں. تو گویا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ہر ایک کے لیے اپنے اپنے استطاعت، قوت اور ہمت کے مطابق یہ کوشش کرنا لازم ہے کہ دین اسلام کو عام سے عام تر کرتے چلے جائیں، اور جہاں جہاد کا موقع ہے، بہرحال جہاں واقعی شرائط متحقق ہو جائیں تو وہاں جہاد کا حکم ہوگا، اور جب تک وہ جہاد کی شرائط مکمل نہیں ہوتی تب تک کفار سے لڑنا جائز نہیں ہوگا، اور وہاں پر پھر زبانی تبلیغ کے ذریعے اور دیگر جو امور ہیں ان کے ذریعے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے شاد ہوتا ہے کہ فَإِنِن تَحَوْ، پھر اگر وہ باز رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْ، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. نعم المولى ونعم النصير، وہ اچھا، کیا ہی اچھا مولا یعنی مددگار ہے، اور کیا ہی اچھا مدد فرمانے والا ہے. تو الحمدللہ ہمارے 9 سپارے یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے. کل سے انشاءاللہ 10ویں سپارے کی تفسیر شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ ان تمام تفسیر کو، ان مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.